Nie można więc oczekiwać, że papież wygłosi katechezę i udzieli błogosławieństwa z okna kliniki Gemelli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Manchester City po raz pierwszy triumfuje w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W zakończonym niedawno finale w Stambule pokonał Inter Mediolan 1-0 po golu z 68 minuty Rodrigo. Świetnie dograł mu wcześniej Bernardo Silva, pewnie na tę chwilę najlepszy skrzydłowy świata. Pep Guardiola wreszcie dopiął swego, wygrywał rozmaite trofea w roli trenera City. Brakowało mu tylko tego, po które sięgnął dziś. Spotkanie w Stambule bez zarzutu poprowadził Szymon Marciniak. Teraz już tenis i znakomite wiadomości z Paryża. Iga Świątek po dramatycznym meczu 6-2, 5-7 i 6-4 pokonała w finale Roland Garros Czeszkę Karolinę Muchową i po raz drugi z rzędu, a trzeci w sumie wygrała French Open. Ten turniej na pewno nie był łatwy i mimo tego, że niektóre mecze szły gładko, to też poza kortem po prostu czułam dość dużą presję i powrót tutaj jako obrończyni tytułu nie był łatwy i mam wrażenie, że trochę inaczej ten turniej wyglądał niż chociażby zeszłoroczny, więc ogromnie się cieszę, że udało mi się utrzymać koncentrację, dyscyplinę przed każdym meczem, naprawdę nastawiałam się w odpowiedni sposób. Tak podsumowała cały turniej Iga Świątek. Zwycięstwo w Paryżu jest czwartym wielkoszlemowym w jej karierze. Już o 23 będzie jutro walczył Nowak Dżokowicz. Finałowym przeciwnikiem Serba w turnieju tenisistów będzie ubiegłoroczny finalista Norwek Kasper Ruud. Po świetnych informacjach z Paryża znakomite Steterowa Bartosz Zmarzlik wygrał żużlowe Grand Prix Niemiec i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Dziś wyprzedził w finale dwóch Australijczyków, Jasona Doyla i Jacka Holdera. Patryk Dudek był 11, Maciej Janowski 13. Ze spraw kolarskich zwycięstwo Jonasa Vingegaarda na 7 etapie Kryterium du Dauphiné rozgrzewkowej imprezie przed Tour de France. Drugi był dziś Brytyjczyk Adam Yates, trzeci Australijczyk Jay Hindley. Liderem wyścigu pozostaje dzisiejszy zwycięzca etapu, nasz Rafał Majka na pozycji 21. Na zakończenie serwisu zaglądamy do Kraśnika. Tu zjechali się najlepsi młodzi i bardzo młodzi zawodnicy na ogólnopolski puchar dzieci w karate tradycyjnym. To podobno najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych, przyznaje Józef Rączka, międzynarodowy sędzia i prezes Małopolskiego Związku Karate Tradycyjnego. Z roku na rok ten poziom rośnie. Te dzieci coraz wcześniej zaczynają ćwiczyć i naprawdę instruktorzy na bazie swoich doświadczeń starają się tak prowadzić zajęcia, żeby już na takich startach jak Puchar Polski Dzieci te reprezentacje klubów prezentowały bardzo wysoki poziom. Taki on tutaj właśnie jest, naprawdę. W każdej konkurencji. Wierzymy, że tak rzeczywiście jest. W Kraśniku rywalizują dzieci od 5 do 13 roku życia. Rywalizują, bo zawody potrwają do jutra, a o sporcie na naszej antenie już jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia od 20 stopni na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i nad morzem do 26 na ziemi lubuskiej. Chłodniej na południowym wschodzie i miejscami nad morzem od 14 do 19 stopni. Na Podhalu około 12. Poza tym pogodnie, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. Opole 2023. Oh,

400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Z mamy skóry i kompoter. Klimatyzę, serwo, wiatrak, szyber, kółko, swuter. Piskać, piszcie, aż łoponki się topią. A ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Departament Rytmu w programie trzecim. Jesteśmy w Opolu, tuż przy amfiteatrze, gdzie odbywa się 60. festiwal. Teraz jest taki moment, że ci artyści, którzy dziś brali udział w konkursie premier, mają kilka swoich minut na ściance, właśnie wywiady, zdjęcia. No to są właśnie ich chwile chwały, jak to przed chwilą rozmawiając z jednym z artystów uznaliśmy. Ja natomiast raz jeszcze sprawdzam muzyczny kalendarz minionego tygodnia i w tym tygodniu mieliśmy rocznicę urodzin Prince'a. Gdyby żył, w tym tygodniu skończyłby 65 lat i był ciągle jeszcze pewnie mocno aktywnym artystą, który miałby na koncie wiele fantastycznych utworów. No cóż, niestety nie ma go już wśród nas, ale jest mnóstwo fantastycznych utworów, które pasują idealnie do Departamentu Rytmu. Look up in the air. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trwa 60. festiwal w Opolu i to właśnie tu, obok amfiteatru, jest usytuowane nasze satelitarne studio. Stąd realizujemy dla Państwa Departament Rytmu. Tymczasem podczas 20. jubileuszowego festiwalu w Opolu, a łatwo policzyć, że był to rok 83, odbył się koncert rockowy w reżyserii Waltera Chełstowskiego. Wtedy na scenie zagrali m.in. Lombard, Perfect, Rezerwat i Republika, której słuchaliśmy przed momentem właśnie. Ja natomiast raz jeszcze nawiążę do 62. notowania